Άντε και σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε για εκλογές. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είμαστε στην Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Από τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, που αποχαιρέτησε τον μάταιο του το κόσμο για να ταξιδέψει εκεί που ταξίδευε ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, στα αστέρια, εκεί που βρίσκεται και το όνομά του, διάλεξα αυτό εδώ. Ξέρω ότι μπορεί να είναι και λίγο ιεροσηλεία, δηλαδή από ένα τεράστιο, ένα ιδιοφιές μουσικό έργο. Εκείνο το Τζερόνιμο Γιάνγκα, τον Φόρμιξ, όταν ο Βαγγέλης Παπαθανασίου είναι 19 ετών, νομίζω, ή μάλλον ας μιλήσω για τον εαυτό μου, εμένα τουλάχιστον ήταν από τις μουσικές του αυτή που μπήκε πιο πολύ, πιο έτσι, καθοριστικά, πιο συχνά αν θέλετε, στην ζωή μου. Όχι τόσο τα επικά, ούτε οι δρόμοι της φωτιάς, ούτε ο Κολόμβος, ούτε όλα τα άλλα, τα σπουδαία, τα τεράστια. Αυτή εδώ η Γιάνγκα που την χορέψαμε πολύ, όχι εκείνη την εποχή φυσικά, εγώ είμαι πολύ μετά, αλλά και εμείς κάτι κάναμε, ε. Βαγγέλης Παπαθανασίου, 19 χρονών το 1962, σχολικό συγκρότημα, η Φόρμινξ, από το αρχαίο ελληνικό μουσικό όργανο, την Φόρμιγκα, αν το πω έτσι σε πιο δημοτική εκδοχή, που στους ξένους σου έμοιαζε για κάτι που δεν μπορούσαν και να το καταλάβουν, αλλά το νόημα περνούσε. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο Βασίλης Μπακόπουλος στην κιθάρα, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου στα πλήκτρα φυσικά, ο Μπακόπουλος στην κιθάρα, ο Σωτήρης Αρνής στο μπάσο και ο Κώστας Σκόκος στα τύμπανα, Τάσος Παπασταμάτης στα φωνητικά και Θύμιος Πέτρου σε φωνητικά και κιθάρα. Ενώ συνεργάτης τους, όπως και να το κάνεις, είτε δεν σ' αρέσει, είτε σ' αρέσει, είτε δεν σ' αρέσει, και μάνατζερ του συγκροτήματος, ο Νίκος Μαστοράκης. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. Καλό ταξίδι στον Βαγγέλη Παπαθανασίου, εκεί για τα αστέρια. Ένας αστερισμός προς τιμήν του έχει πάρει το όνομά του, να ξέρετε. Και με τις μουσικές του και αυτό το σπουδαίο έργο που σίγουρα έκαναν γνωστή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν τον ξέχασε, ευτυχώς που τον ξέχασε ο Μητσοτάκης στην ομιλία του στο Κογκρέσο. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου πέθανε στα 79 του στο Παρίσι, σε νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, με κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος που τον εκπροσωπούσε. You finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the hall and into the street. Up to the corner and round the bend. Εκείνος ταξιδεύει για τα αστέρια, εμείς να δούμε τι θα κάνουμε εδώ πίσω. Θα κάνουμε εκλογές, από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, έτσι τώρα τελειώνει αυτή η εβδομάδα και αφού πήγαμε στο Κογκρέσο και αφού τόση δόξα και τιμή και χαρά και η Νανά Γευρούμνη Νανάινα και με τόσα χειροκροτήματα, για να μας βγαίνει τελικά στο τέλος της εβδομάδας ότι δεν βγαίνει το πράγμα, παιδιά, και ότι με κυβερνητικές διαρροές, προσέξτε το, γιατί εκλογές μπορεί να πεις, να και εγώ θέλω εκλογές, και ο Τσίπρας θέλει εκλογές, τη ζητάει εδώ και πόσο, 6 μήνες, κοντά. Αλλά άλλο να το ζητάει η αντιπολίτευση, κάποιος άλλος γενικά, άλλος να το ζητάει κάποιος που δεν του αρέσει, ρε παιδί μου, η κυβέρνηση αυτή, και να λέει άντε επιτέλους κάντε εκλογές, να σηκωθείτε να φύγετε, Και άλλο να διαρρέει, όχι να διαρρέεται, να διαρρέει ως κυβερνητική κιόλας διαρροή ότι οι ημερομηνίες οι πιθανές είναι. Γράψτε, σημειώστε. Ξεκινάμε από 25 Μαρτίου, από 25 Σεπτέμβρη, μετά πηγαίνουμε 2 Οκτώβρη και μετά πηγαίνουμε 9 Οκτώβρη. Αυτά είναι τα ορόσημα, οι Κυριακές βάζουν κάτω τα ημερολόγια και βρίσκουν ότι οι πιο ενδιαφέρουσες, οι πιο έτσι βολικές Κυριακές για εκλογική διαδικασία είναι αυτές. Άντε να πάμε το καλοκαίρι να κάνουμε τις διακοπές μας, τα μπάνια του λαού, να δούμε πόση Ελλάδα ακόμα υπάρχει για να καεί, να έχει πάει καλά και ο τουρισμός, να έχουν πάει τα πράγματα, να έχουν αυξηθεί τα έσοδα λίγο στις τσέπες των Ελλήνων, οπότε εκεί το Σεπτέμβρη δεν το καταλαβαίνεις ακόμα, είσαι χαρούμενος, δεν καταλαβαίνεις ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι ζόρικος πολύ και κάπου εκεί πάνω να είναι, μάλλον και αν πάνε τα πράγματα καλά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μία ενδιαφέρουσα, μία θετική, μία ευνοϊκή συγκυρία για να κάνει εκλογές. Και προσέξτε, δεν τα λέω εγώ. Τα λένε οι κυβερνητικές διαρροές. Ωραίο ακούγεται, ε. Θα μου πεις και εσύ γιατί στα καλά καθούμενα και γιατί άμα είναι έτσι τα πράγματα δεν το συζητούσαμε, δεν το διαρρέανε και πιο πριν. Αυτό το διαρρέο το έχουμε σκοτώσει, να ξέρετε, στην ελληνική δημοσιογραφία. Είναι αμετάβατο, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, γιατί τώρα? Γιατί λέει τώρα ότι δεν βγαίνει, υπάρχουν και άλλες προειδοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Eurogroup. Τη Δευτέρα που μας έρχεται υπάρχει ένα σοβαρό Eurogroup. Τα θυμάστε τα Eurogroup που μας πηγαίναν από δύο κρίσιμες εβδομάδες σε δύο κρίσιμες εβδομάδες? Ένα τέτοιο λέει, πάλι γυρίζει, έφυγε ο κορονοϊός τώρα. Ψιλοτελειώνει και το θέμα του πολέμου, όχι ότι τελειώνει ο πόλεμος, αλλά μπήκαμε σε μία στράτα τέλος πάντων κυρώσεων στη Ρωσία και βάλαμε τον στρατηγικό μας στόχο που είναι να απεξαρτηθούμε. Μέχρι να απεξαρτηθούμε θα δούμε πώς θα έχουν σκοτωθεί και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αλλά εμείς ξαναγυρνάμε στα μνημόνια, παιδιά. Δηλαδή μου είχατε χαλαρώσει πάρα πολύ. Μου είχατε χαλαρώσει δηλαδή και από το 15 το ψηφίσαμε το τρίτο. 17-18 ήταν τα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Λένε οι δεξιοί τα μαύρα χρόνια, όμως το μαξιλαράκι φτιάχτηκε. Όχι, τα σωστά να τα λέμε σωστά, 32 δις, το θυμάμαι καλά. Και μετά από το 19 και δόθε, μου έχετε βολευτεί όλοι λίγο ότι εντάξει δεν έχουμε μνημόνιο, πιάνουμε και τα πλεονάσματα μαλάχη. Μετά ήρθε ο COVID και μας χαλάρωσε όλους, γιατί σου λέει μέσα στην πανδημία δεν μπορεί, οπότε το άφησες λίγο το μνημόνιο στην άκρη. Και τώρα που ψιλοτελειώνουν όλα αυτά, σου έρχονται οι Ευρωπαίοι και σου λέει, φιλέ, εσείς εκεί στην Ελλάδα δεν έχουμε ξεχάσει ότι είστε ειδική περίπτωση. Και όταν όλες οι άλλες χώρες θα πηγαίνουν σε χαλάρωση, θα συνεχίζουν μάλλον τη χαλάρωσή τους, εσείς δεν πρέπει να μου είστε και τόσο χαλαροί, γιατί κάτι ακούμε τον δικό σας να λέει κάτι 600 στους λογαριασμούς για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, κάτι αυξήσεις του βασικού μισθού. Εμάς μας ρωτήσατε, σου λέει. Σας το λέω πιο απλά, δεν είναι. Αυτή είναι η κουβέντα, αλλά γίνεται, ξέρετε, με πιο επίσημους όρους, τα τεχνικά στοιχεία, το αυτό, το έλλειμμα το... και τέτοια κλπ. Βάλτε το, γράψτε το, μνημόνιο λέγεται, είναι εδώ, δεν έχει φύγει ποτέ η επιτήρηση και όλο το story αυτό που ζήσαμε. Και επειδή ακριβώς τον Σεπτέμβρη μας έρχονται τέτοια πράγματα ξανά και ο επόμενος χειμώνας που θα έχει πάλι ακρίβεια και που δεν θα έχεις τη δυνατότητα να δώσεις κάτι της παραπάνω για να σε παίξουν τα κανάλια και να πει «Να ο Πρωθυπουργός μας που σκέφτεται τον κόσμο», επειδή δεν θα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις διάγγελμα που να λέει «Νιώθω την αγωνία σας όταν ανοίγετε το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος», το μόνο που θα έχεις δυνατότητα να κάνεις μάλλον είναι εκλογές. Κρατήστε πάντως αυτό με το Eurogroup 1, δείτε που θα έχουμε εξελίξεις που συνήθως από τα Eurogroup οι εξελίξεις για την Ελλάδα δεν είναι καλές. Τη Δευτέρα το βράδυ θα γίνει αυτό, άρα θα τα λέμε την Τρίτη. Καλά να είμαστε μέχρι τότε και να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα στο Σαββατοκύριακο. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Όπως σας είπα, Παρασκευή και 20 στρογγυλά ο μήνας σήμερα. Πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής, οδεύοντας προς το Σαββατοκύριακο και με συνέδριο ΠΑΣΟΚ, άντε ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Κανονικά θα σας λέω, το σκεφτόμουν τις προάλλες, πρέπει να το βρω, το ξέχασα σήμερα. Δεν θα λέω ΠΑΣΟΚ κοινάλ, θα λέω τα δύο αφημί. Αλλά είναι και μεγάλα τα νούμερα, είναι 9 νούμερα το καθένα. Κανονικά το κόμμα θα πρέπει να λέγεται με τα δύο αφημί. 801, 800, αυτό και αυτό. Έτσι να το καταλαβαίνουμε. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Σήμερα λοιπόν έχουμε έναρξη του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ Παύλα Κινάλ. Την Κυριακή θα έχουμε λήξη και καταλαβαίνετε τώρα, μέσα σε όλα τα άλλα που ζούμε, πρέπει και εγώ έχω αναλάβει, σας είπα και του ΣΥΡΙΖΑ, σας είπα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΜΕΡΑ, το οποίο το παρακολούθησα και από κοντά, και του ΠΑΣΟΚ, αυτό εκ του μακρόθεν δεν θα είμαι εκεί, αλλά θα μιλήσει παιδιά ο μέγας πρωθυπουργός, ο Κώστας Σιμίτης, και μάλιστα θα μιλήσει την ίδια μέρα με τον πρόεδρο. Είναι αυτό ένα μήνυμα, κάτι, θα σας πω από το πρόγραμμα, έχει ενδιαφέροντα πράγματα. And options you're so proud of when you know, or if you don't, they disappear and they feel wrong, and they feel wrong, and they feel wrong. Right, you look up right again, you broke your right to be the same like them. I want them real, I want them to live their life in peace. Καταρχάς πριν πάμε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, έχω αυτά ακόμα τα χρωστούμενα από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογική διαδικασία και τη Ρένα Δούρου με την Έφη Αχτσιόγλου. Σας έλεγα χθες ότι θεωρώ ότι ακόμα και αν, γιατί τώρα το αφήγημα είναι το εξής, δεν φταίει η Ρένα Δούρου, παρόλο που το site είναι, τι να σας πω τώρα, ταγμένο στη Ρένα Δούρου. Αλλά ένας δημοσιογράφος είναι, λέει, ένας κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος αυτός τα γράφει, και τι να κάνει τώρα, και η Ρένα μας δεν φταίει. Έλεγα χθες ότι μάλλον θα βγει, δεν μπορεί να μην βγει, ειδικά όταν έχει υπάρξει μια επίθεση και μάλιστα κάτω από τη ζώνη στην Αχτσιόγλου, που την είπε ότι κέρδισε η γυναίκα του γραμματέα, του Τζανακόπουλου. Και ότι τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου, βγαίνουν από χθες αρκετές γυναίκες στο ΣΥΡΙΖΑ, είδα, και γιατί το θέμα αγγίζει και κάποιες ευαίσθητες χορδές, ειδικά σε περιπτώσεις, σε περιόδους που ζούμε σαν αυτήν εδώ, και λένε. Είδα τη Μαρία την Κανελοπούλου, για παράδειγμα, την ηθοποιώ και κατόπιν βουλευτίνα. Δεν είμαι κανενός, δεν είμαι του κύριου μου, δεν είμαι του αντρός μου, είμαι του εαυτού μου. Και βγαίνουν και δηλώνουν τέτοια πράγματα. Η μόνη που δεν βγήκε, ή μάλλον όχι η μόνη, η Ρένα Δούρου πάντως δεν βγήκε. Δεν βγήκε, τι να σας πω τώρα, και εγώ δεν το θεώρησε ανάγκη, ρε παιδί μου. Δεν θύχτηκε από το ότι ένα site το οποίο την λιβανίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ έριξε αυτή την πηχτή, αυτή τη σπόντα στην Αχτσιόγλου. Άστο να πάει στο καλό σου, θα το ξεχάσουν. Δεν βαριέσαι τώρα, εντάξει. Γιατί η χθεσινή εκπομπή έχω πάρει πολλά μηνύματα, σας μπορείτε να τα δείτε, είναι και δημοσιευμένα στο προφίλ, στο Facebook, σε ό,τι αφορά αυτή τη συζήτηση, που είναι σίγουρο κάθε φορά που την ανοίγεις περί αριστεράς, πόσο αριστερά κλπ. Τα χρωστούμενα τα υπόλοιπα που έχουμε από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον και την ομιλία στο Κογκρέσο και όλα αυτά, Υπάρχει μία συζήτηση που κρατά για το πόσο ήταν ενθουσιώδης πραγματικά η υποδοχή που το επιφύλαξαν οι βουλευτές. Διαβάζω κάποια κείμενα που λένε ότι αυτό είναι ένα τελετουργικό, ότι σηκώνονται και χειροκροτάνε όρθιοι, που το κάνουν έτσι κι αλλιώς. Είναι σε μία διαδικασία εκεί στο Κογκρέσο που σηκώνονται και χειροκροτάνε έτσι κι αλλιώς όρθιοι, και άμα ψάξετε θα βρείτε και άλλα βίντεο. Τώρα θα μου πεις, πας να μειώσεις τον ενθουσιασμό που προκάλεσε η ομιλία του Πρωθυπουργού μας στο Κογκρέσο? Δεν μπορώ να τη μειώσω, γιατί εμένα τουλάχιστον δεν μου προκάλεσε κανέναν ενθουσιασμό. Υποτέλειας μήνυμα μου έστειλε και τα έχω πει ξεκάθαρα και ρητά και κατηγορηματικά. Αλλά επειδή υπάρχει που να πάρει ευχή και αυτή η λίστα πέτσα που ξέρεις, ο ενθουσιασμός και ο ενθουσιασμός και ο ενθουσιασμός, και πώς είναι δυνατόν να μην είστε ενθουσιασμένοι? Όχι, θα ενθουσιαστείτε με το ζόρι. Σας έλεγα για το επεισόδιο αυτό με τον Χατζηνικολάου και τον Βαρουφάκη, που πλακωθήκανε επειδή ο Βαρουφάκης δεν ήταν πολύ ενθουσιασμένος και δεν άρεσε αυτό στον Χατζηνικολάου. Εκεί έχει και ένα ντεσουδάκι ακόμα. Έχει και ένα ντεσουδάκι ακόμα. Την άκουσα μετά ξανά. Που λέει, αφού τσακώνονται και πλακώνονται και αυτό, και σας είπα, ο Βαρουφάκης φταίει που δεν του είπε για τα ντολμαδάκια τίποτα και έκανε την πάπια. Του λέει κάποια στιγμή ο Χατζηνικολάου, που εγώ που στον Real FM σας έχουν όλοι κομμένο από παντού και μόνο εγώ σας δίνω βήμα. Άκου να δεις ποια είναι, βγάλε τώρα τα πρόσωπα, βγάλε τα πρόσωπα, και το Χατζηνικολάου και το Βαρουφάκη. Είναι η απόλυτη παραδοχή του πώς δουλεύει ένα σύστημα, ότι υπάρχουν κάποιοι παιδί μου που είναι κομμένοι, και δεν είναι μόνο ο Βαρουφάκης, σε διαβεβαιώ, και υπάρχουν και κάποιοι που παίζει το σύστημα. Και έρχεται ένας που κάνει ένα χατήρι, ανοίγει ένα πορτάκι, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσες φορές έχει βγάλει ο Χατζηνικολάου το Βαρουφάκη, και του λέει, Εγώ ρε που σου έχω αφήσει, που σε έχουν όλοι του πεταματού και δεν σου δίνουν λόγο, και μου τα λες εμένα αυτά, ότι είμαι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αυτά του είπε. Αλλά σας λέω, κρατήστε την φιλοσοφία αυτού του πράγματος που πλέον το παραδεχόμαστε ανοιχτά. Μετά λέμε, κακός ρε γαμώτο, οι reporters χωρίς σύνορα μας έχουν κατατάξει στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελευθερία του τύπου. Και ακούγεται από έναν δημοσιογράφο, μάλιστα, που δεν είναι τυχαίος, ακούγεται στο δημόσιο λόγο από τη συχνότητά του ότι υπάρχουν πολιτικοί κόμματα, εγώ δεν σου λέω τους εξωκοινοβουλευτικούς, τα κοινοβουλευτικά, που είναι κομμένα, αλήθεια άκου να δεις τι γίνεται στην Ελλάδα, παιδιά. Και ότι ο τάδε δημοσιογράφος μπορεί, ρε παιδί μου, ανάλογα με τα κέφια του, ανάλογα με το ότι επειδή είναι και λίγο καλός, ας πούμε, μπορεί σε κάποιους από αυτούς τους κομμένους να δίνει μωρέ και ένα κόκαλο δημοσιότητας, και μετά όμως άμα του πετάξει κόκαλο δεν μπορεί να σου δαγκώνει και το χέρι, κατάλαβες. Αυτή ήταν η συζήτηση. Είχε πολλά, αυτός ο καυγάς είχε πολλά διαμαντάκια. Για την ημέρα των εκλογών, κοιτάζοντας τις ημερομηνίες, το 25 Σεπτέμβρη μάλλον είναι νωρίς, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν μπει τα πράγματα, θα έχει προηγηθεί βέβαια η ΔΕΘ. Αυτό πρέπει να μου παραδεχτείτε, ότι σας το είχα πει, ότι το timing του να χρησιμοποιήσεις την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προεκλογικό βήμα, και να είναι, ξέρω εγώ, σε 10 μέρες από τότε, είναι αρχές Σεπτέμβρη, σε 20 μέρες σου λέω, οι εκλογές, είναι ό,τι πρέπει. Και ήταν βέβαιο ότι θα το δε, δεν κάνεις και καμιά φοβερή μαντεψιά, ότι κάπου εκεί θα το κουμπώσει. Τις ημερομηνίες που σας είπα, τώρα ψάχνοντας εδώ λίγο τις παγκόσμιες ημέρες και τέτοια, να ξέρετε ότι αν πάμε 9 Οκτωβρίου θα είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Το θυμάστε αυτό του Τσίπρα, που έλεγε τα 1000 εκλογικά κέντρα, τώρα που ψηφίσανε στις εκλογές σε όλη την Ελλάδα, να γίνουν 1000 ταχυδρομεία για να στείλουν πίσω το λογαριασμό του ρεύματος στην κυβέρνηση και το λογαριασμό γενικά στην κυβέρνηση. Τώρα να πας να μου κάνεις στις 9 Οκτωβρίου στην Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων εκλογές, έχω μια υποψία ότι θα την αποφύγει. Γελάτε τώρα εσείς, αλλά νομίζετε ότι τα επικοινωνιακά επιτελεία δεν τα παίρνουν αυτά χαμπάρι? Και να είναι η μέρα ταχυδρομείων και εσύ να θέλεις να κάνεις εκλογές για να στείλει ο κόσμος μήνυμα. 9 Οκτωβρίου δεν θα γίνουν και σας το υπογράφω μόνο για αυτό το λόγο οι εκλογές. Συνέδριο ΠΑΣΟΚ. Είπαμε, αν είναι μπροστά οι εκλογές, θα έχουμε τελειώσει και όλοι με τα συνέδρια. Αυτό είναι το τελευταίο τώρα, έτσι. Κάνανε όλοι. ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον για τα μεγάλα σας λέω έτσι. Και το ΚΚΟΥ είχε προηγηθεί από πέρυσι. ΣΥΡΙΖΑ, τον Απρίλιο. Νέα Δημοκρατία, ΜΕΡΑ και ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω πότε είναι της ελληνικής λύσης το συνέδριο. Και το χειρότερο είναι ότι δεν με νοιάζει κιόλας. Αλλά εντάξει, μην το πάρετε τώρα κι εσείς πολύ βαριά. Λοιπόν, συνέδριο ΠΑΣΟΚ, Παρασκευή 20 Μαΐου, σήμερον, προβάλλονται στις 18 ακριβώς, στις 6 δηλαδή, συγκρότηση Προεδρίου, μετά μαγνητοσκοπημένο μήνυμα Αντώνιο Κώστα, Πρωθυπουργού της Πορτογαλίας. Κάτσε εδώ, έχω μερικές ερωτήσεις. Και αμέσως μετά το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του Αντώνιο Κώστα είναι η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Παύλα Κινήματος Αλλαγής, τα δύο αφήμη, Νίκο Ανδρουλάκη. Με έχετε μπερδέψει λίγο, αλήθεια σας λέω. Πρέπει αυτός ο Αντώνιο Κώστα, ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, δεν ήταν ο ίδιος Αντώνιο Κώστα ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας που έστειλε μήνυμα και ακριβώς πριν από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ? Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνω καθόλου λάθος. Υποτίθεται, ρε παιδί μου, ότι σε ένα συνέδριο φέρνεις αυτόν που είναι σε μια ηγετική θέση στην διεθνής σχέσεις του κόμματος, το να καταφέρεις, σας τα έλεγα και για του ΜΕΡΑ το συνέδριο, το να δώσεις μια διεθνή διάσταση, να δείξεις όταν πηγαίνεις απ' έξω να δεις την εικόνα με ποιους συναγελάζονται τα ελληνικά κόμματα, ενδεχομένως παίρνεις και πιο καθαρή εικόνα για το τι αντιπροσωπεύουν. Τώρα έχεις δύο κόμματα που στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμα ενός ξένου ηγέτη πριν από την ομιλία του αρχηγού του κόμματος είναι ο ίδιος ηγέτης. Και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Παιδιά, γιατί δεν κάνετε και ένα κόμμα να τελειώνουμε? Να μην πολυπαιδευόμαστε. Είναι αυτό που σας το έχω ξαναπεί. Εκεί στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα πηγαίνουν 2-2 πηγαίνουμε. Στέλνουμε και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ένας είναι ως παρατηρητής. Εντάξει. Τώρα παίρνουμε στα εισερχόμενα, όταν έχουμε μήνυμα απ' έξω. Στα εισερχόμενα έχεις τον ίδιο Πρωθυπουργό, τον Κώστα της Πορτογαλίας, να στέλνει μήνυμα και στο ένα και στο άλλο κόμμα. Εντάξει. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo. Και υπάρχει κι άλλος, παιδιά. Ο Ενρίκο Λέτα, πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και Γενικός Γραμματέας του Παρτίτο Δημοκράτικο, είναι ο δεύτερος από τους καλεσμένους, τους επιφανείς, τους ξένους που θα μιλήσουν και στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και του ΠΑΣΟΚ την άλλη, εντάξει, και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν καλεσμένος να στείλει μήνυμα και έστειλε μήνυμα. Γιατί δεν το κάνετε ένα κόμμα, ένα μαγαζί? Γιατί παιδευόμαστε τόσο καιρό? Adiós le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte un segundo más de vida para quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido que si me muero sea de amor. Την πρώτη μέρα του συνεδρίου, λίγο μετά την ομιλία του Προέδρου, είναι ο χαιρετισμός του Κώστα Σιμίτη, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Έχει και άλλο πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο το ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Παπανδρέου, που ήταν και υποψήφιος, αλλά τον ρίξανε στην άλλη μέρα μαζί με τον Βενιζέλο. Αυτό και αν είναι χουνέρι. Διάλειμμα και έρχομαι να σας πω λίγα ακόμα, και μόνο η σημειολογία και η τοποθέτηση των ομιλητών έχουν σημασία στα πράγματα αυτά. Que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido que si me muero de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. Yo a Dios le pido. Keep me warm and inside. Μην τρομάζετε, δεν ξεκινάει η πολιτική διαφήμιση, εγώ είμαι. Αυτό εδώ είναι από την ταινία Χριστόφορος Κολόμβος με τον Ζεράρ Ντεπαρτιέ. 1492, η κατάκτηση του παραδείσου. Η εμβληματική μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου, που έφυγε στα 79 του, αφήνοντας ένα τεράστιο φυσικά μουσικό έργο. Ξεκίνησα με Γιάνγκα, με Τζερόνιμο Γιάνγκα στο πρώτο μέρος. Είπα να σας φέρω εδώ και τα πιο επικά. Μην εκπλαγείτε αν ακούσετε σήμερα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλη, γιατί σίγουρα οι μουσικές ταιριάζουν και με πολιτικές εξετάσεις. Μα έχουν χρησιμοποιηθεί, όχι ταιριάζουν, έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον σε πολιτικές εκστρατείες και όλα αυτά τα soundtrack σε διαφόρων γενεών το υποσυνείδητο, όχι τη συνείδηση, το υποσυνείδητο, έχουν κουμπώσει με πολιτικά μηνύματα. Και το χειρότερο είναι ότι πήγαινες και ψήφιζες κάθε τόσο. Και την κατάλαβες. Ακούτε Πίσω Σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην Παρασκευή και 20 Μαΐου. Πίσωσελίδες.gr φυσικά, το site της εκπομπής. Και περί των συνεδρίων έχουμε φτάσει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το τελευταίο στην σειρά από τα κόμματα τουλάχιστον του Κοινοβουλίου. Ξέρω την Ελληνική Λύση, όπως σας είπα. Στην Ελληνική Λύση υπάρχει ένας αστικός μύθος ότι όταν κάνει το συνέδριό της, τα μηνύματα που θα στείλει θα είναι χειρόγραφα. Ναι, του Ιησού. Και ξαφνικά, και είδατε πως έρχονται και κουμπώνουν και οι μουσικές, οι εμβληματικές και οι μεγαλειώδεις, και ξαφνικά συζήτηση περί εκλογών. Μην το ξεχνάτε, μην αφαιθείτε. Θα μου πεις τώρα, το χαβά αυτονών θα έχουμε όλο το καλοκαίρι? Γιατί άμα ξεκινήσει από τις 20 Μαΐου, 19 από χθες, η διαρροή περί εκλογών, θα περάσεις, καταλαβαίνεις τώρα, όλο το καλοκαίρι θα το περάσεις με τα μάτια στραμμένα στις εκλογές, και κάθε τι που θα γίνεται θα έχει το καθρέφτισμά του, θα περιμένεις να το δεις στο μήνυμα που θα στείλει κάλπη. Δεν ξεκινάμε καλά, διότι από 20 Μαΐου, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, 25 Σεπτέμβρη, η πρώτη Κυριακή που λένε η πιο πιθανή, και μετά Οκτώβρη, πόσο είναι παιδιά, 4,5 μήνες, έτσι θα κάνουμε δουλειά? Δεν γίνεται. Πολύ, πολύ. Το επόμενο είναι, νομίζω, αυτό, επειδή ξεκίνησα με τον Τζερόνιμο Γιάνγκα για Βαγγέλη Παπαθανασίου, νομίζω είναι το τραγούδι που ξέρουν οι περισσότεροι Έλληνες, η μουσική μάλλον που ξέρουν οι περισσότεροι Έλληνες από τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, και είναι αυτή εδώ. Thank you. I'm in a little bit of trouble, and I'm in real deep. From the beginning to the end, he was no more than a friend. Δεν νομίζω ότι στην ΕΡΤ θα είναι πολύ χαρούμενη μαζί μου με αυτή τη μίξη. Συνήθως μετά έχει καλησπέρα σας. Λοιπόν, το σήμα της ΕΡΤ, το τηλεοπτικό σήμα ειδήσεων, που διεκόπη μόνο την περίοδο της ΝΕΡΙΤ. Τη θυμάστε την ΝΕΡΙΤ, την ΞΕΝΕΡΙΤ. Σαμαράς Βενιζέλος, τι έχουμε περάσει σε αυτήν εδώ. Ο Βενιζέλος θα μιλήσει τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, γιατί φυσικά δεν τον ξεχνάμε. Είναι εδώ, είναι πόλος. Είναι κύκλος, έτσι είναι οι κύκλοι του Βενιζέλου, μεγάλοι, οι οποίοι έχουν μέσα πολλά κιλά πολιτικής. Είναι και η εποχή που τον φέρνει ξανά στα πράγματα, γιατί όχι, δεν εννοώ τους λογαριασμούς ρεύματος, αμέσως το κακό να πάτε το μυαλό σας. Την προηγούμενη φορά που βλέπαμε τέτοιους λογαριασμούς ρεύματος ήταν από το ΕΤΙΔΕ του Βενιζέλου. Λέω ότι τον φέρνουν στα πράγματα οι εξελίξεις, διότι μπορεί να είναι εκείνος που θα δώσει τη λύση αν δεν βγάζουν οι κάλπες, εγκαστρωμένες συνήθως, αν δεν βγάζουν αυτό που θέλουμε, το μωρό, τότε μπορεί να σου έρθει ο Βενιζέλος, αν δεν βγάζεις άλλον πρωθυπουργό ή εκείνος ή ο Στουρνάρας. Τα έχουμε πει αυτά, όσοι είστε τακτικοί ακροατές των πίσω σελίδων, ξέρετε ότι το σενάριο αυτό παίζει και έρχεται από την Ευρώπη. Από την Ευρώπη μας έρχεται και αυτή η ιστορία με τις εκλογές τον Οκτώβριο, διότι σας είπα, Δευτέρα το κρίσιμο Eurogroup και γενικότερα μην μείνετε μόνο στη Δευτέρα. Υπάρχει ένα κλίμα ότι τώρα που ξεμπερδεύουμε με τον κορονοϊό, άντε να ξαναπιάσουμε το θέμα των μνημονίων, γιατί πολύ μου χαλαρώσατε. Και εκεί ακριβώς πάνω είναι που πάλι θα βρεθείς σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Όχι ο Μητσοτάκης καλέ, εσύ θα βρεθείς σε δύσκολη θέση. Εσύ θα βρεθείς που από το χειμώνα θα έχεις πάλι, να μην σου πω και το καλοκαίρι που θα μου θέλεις και air condition και λοιπά, και άντε τώρα έβγαλες κάτι θα πάρεις, κάτι θα πάρεις, μπορεί να μην είναι 600, αλλά κάτι θα πάρεις από αυτή τη ρήτρα που πλήρωσες. Μετά άμα δεν έχει ή άμα δεν σ' αφήνει να έχει η Ευρώπη το Eurogroup, δεν μου λέτε γιατί δεν βγήκε ποτέ το Eurogroup να απαγορεύσει τους αμυντικούς εξοπλισμούς, λέω εγώ ρε παιδί μου, πες ότι τα 4 δις τα καινούργια που θα πάρουμε τώρα τα F-35, δηλαδή ακούνε εκεί στο Eurogroup, πώς το λένε, 3 δις νομίζω ήταν το συνολικό, 3,2 δις το συνολικό πακέτο για την ελάφρυνση των νοικοκυριών σε ό,τι αφορά την επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος στην Ελλάδα και βγάζουν φλίκτενες, καντήλες. Ακούνε 4 δις για F-35 από τον Biden και δεν τρέχει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Να πάτε, αγοράστε ό,τι θέλετε. Ελεύθερη αγορά. Για ψώνια να πάτε. Κάνει καλό το shopping therapy, λέει. Το λένε και οι ψυχολόγοι. Την πρώτη μέρα του συνεδρίου ξαναγυρνώ εγώ εκεί στο πρόγραμμα. Καταρχάς το συνέδριο θα γίνει και αυτό στο Taekwondo. Σας έχω ήδη πει και έχετε πάρει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση ότι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα έχει TikTokers και θα έχει και Instagrammers και θα έχει και Influencers. Άμα δεν τα ξέρετε αυτά τι είναι, να πάτε να τα μάθετε. Άμα δεν μου ξέρετε τι είναι ο TikToker και ο Influencer και ο Instagrammer που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικής, διότι θα μεταδίδουν, λέει, τις στιγμές του συνεδρίου στους λογαριασμούς τους και οι ακόλουθοί τους από κάτω θα παίρνουν όλη την εικόνα και θα παίρνουν το κλίμα για το τι ακριβώς συμβαίνει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, του ΠΑΣΟΚ την άλλη. Πρωτοποριακά πράγματα, όπως και να το κάνεις τώρα. Είχες εσύ TikToker στο χωριό σου που λένε? Δεν είχαμε. Λοιπόν, την πρώτη μέρα εκτός από τον TikToker και τον Influencer θα έχει και τον Σιμίτη. Ναι, πρέπει να χωρέσουν όλα σε ένα σημείο. Είναι σαν παράσταση, παιδιά, σαν να κάνεις βαριέτε προφανώς. Έχω πολύ βάσιμες πληροφορίες και αξιόπιστες και έγκυρες ότι ο Κώστας Σιμίτης θα μιλήσει για όλα σε αυτόν τον χαιρετισμό του στην πρώτη μέρα. Θα μιλήσει για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, για το πώς έφυγαν τα λεφτά, για τις Siemens, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για το C4I, θα μιλήσει για τα υποβρύχια, θα μιλήσει για τα λεφτά που έφευγαν στα εξοπλιστικά ενώ ήταν ο Τσοχαντζόπουλος υπουργός άμυνας. Θα μιλήσει, παιδιά, για όλα αυτά. Μην νομίζετε ότι θα τα αφήσει έτσι να πέσουν κάτω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η τοποθέτηση της ομιλίας, του χαιρετισμού έστω, του Κώστα Σιμίτη στην πρώτη μέρα του συνεδρίου, ίσως είναι και ένα κρυφό μήνυμα, ίσως κάτι δείχνει για την πολιτική κατεύθυνση που θέλει να κινηθεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι απλά δεν μπορούσε τη δεύτερη μέρα ο Σιμίτης. Και επίσης σου δημιουργεί ένα κλίμα. Σου λέει ότι ειδικά με το Σιμίτη μάλλον έχω να πω πιο πολλά από ό,τι έχω να πω με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Βενιζέλο που τους πήγε στη δεύτερη μέρα. Στο καπάκι εντωμεταξύ ο ένας μετά τον άλλον. Να, αυτά είναι τώρα κάτι τέτοια χουνέρια του κάνουν του Βενιζέλου και στενοχωριέται, είμαι σίγουρος. Στις 13 στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου θα μιλήσει ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι πρώην πρωθυπουργός, αν δεν τον ξέρετε. Και είναι και πρώην πρόεδρος εννοείται του ΠΑΣΟΚ και είναι και νυν πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Μην μου τα ξεχνάτε αυτά. Και αμέσως μετά στη 1:30, μετά τον Γιώργο, θα μιλήσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος που είναι πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και αμέσως μετά ξεκινούν οι πολιτικές θεματικές συζητήσεις. Η πρώτη συζήτηση έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που είναι τα λεφτά που έρχονται, το πώς θα τα διαχειριστούμε. Σας θυμίζω ότι το πώς θα διαχειριστείς τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και για το αν θα δώσουν μεγάλο μερίδιο, αν θα πάρουν μεγάλο μερίδιο οι ευρωπαϊκές εταιρείες από τα έργα που πρέπει να γίνουν σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα προφανώς, ήταν το ζήτημα που έβαζε η Euractiv, αν θυμάστε, το ειδησιογραφικό πρακτορείο, για το γιατί θα μας προκύψει ενδεχομένως τελικά τεχνοκράτης, διότι σιγά μην αφήσουν τα λεφτά, την ώρα που έρχονται τα λεφτά να πλακώνονται ποιος θα πάρει διερευνητική εντολή και τι θα γίνει παραπέρα και να μην βγάζουν κυβέρνηση κλπ. Αν τα κουκιά δεν βγαίνουν. Οπότε το Ταμείο Ανάκαμψης είναι, όπως καταλαβαίνετε, κεντρικό ζήτημα. Καλά κάνει το ΠΑΣΟΚ προφανώς και το βάζει εκεί. Ξέρει ότι εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι. Και ακούστε τώρα και μια λεπτομέρεια φοβερή, παιδιά. Καμιά φορά δεν ξέρω, ρε παιδί μου, εμένα μου κάνουν πλάκα. Ή δεν ξέρω, μόνο εγώ τα βλέπω αυτά, τα σημειολογικά. Η συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης θα γίνει στην αίθουσα του Προθερμαντηρίου. Το κοιτάω, το ξανακοιτάω ότι είναι, ναι, είναι το στάδιο. Στάδιο είναι εκεί που κάνουν τα εκβοντό και υπάρχει μία αίθουσα προθερμαντηρίου. Θα πάνε να κάνουν προθέρμανση για το πώς θα διαχειριστούν τα λεφτά της ανάκαμψης που έρχονται. Δηλαδή άλλη αίθουσα δεν βρήκατε. Άλλη, θέλετε, σαντανάδες είστε. Άλλη αίθουσα δεν είχε να πάτε να κάνετε προθέρμανση πριν έρθει η ώρα να πέσετε με τα μούτρα. Πρόεδρος του συνεδρίου θα είναι ο Πέτρος Ευθυμίου, τον θυμάστε? Ήταν και υπουργός παιδείας, δημοσιογράφος παλιός, δημοσιογραφικός οργανισμός Λαμπράκη εννοείται, τότε που ο Λαμπράκης καθόριζε τους υπουργούς παιδείας και καθόριζε που θα μοιραστεί το εκπαιδευτικό υλικό και ποιος θα πάρει τις μη... Σας λέω, παιδιά, έχουν γίνει πράγματα και θάματα σε αυτή τη χώρα. Ξανάρχεται και ο Πέτρος Ευθυμίου στο προσκήνιο, τιμητική ιδιαιτέρως, λέει, η πρόσκληση που μου απίφθινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και θα είναι πρόεδρος του συνεδρίου. Θα προεδρεύει εκεί πέρα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ, ήδη σας κούρασα πολύ μετά του συνεδρίου. Την Κυριακή θα έχουμε ψηφοφορίες, ενώ όλο το ζήτημα θα είναι αν θα ανοίξει πόρτα ή παράθυρο ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνεργασίες. Αυτό περιμένουν όλοι να ακούσουν. Ήδη έχει βάλει και ο Ανδρουλάκης ζήτημα εκλογών, σας θυμίζω, εδώ και 15-20 μέρες περίπου, και μάλιστα σε μια συνέντευξη που έδωσε σε περιφερειακό μέσο στο Star Κεντρικής Ελλάδας, αν δεν κάνω λάθος, όπου είπε ότι οι εκλογές γενικά δεν είναι καλό να ζητάμε, αλλά εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα χρειάζονται πια εκλογές. Ορίστε, και έρχονται οι διαρροές μετά και σου λέει, ορίστε, πάρτες. Εκλογές δεν ήθελες. Πάμε για Οκτώβρη, λένε οι πηγές. Μην κλείσει αυτή η εκπομπή και πάτε και λέτε στις δύο. Περιμένετε. Απλά είναι ως διαρροή. Μην κανονίσετε όμως και τίποτα άλλο. Μην κανονίσετε τίποτα άλλο τώρα κι εσείς, αφού βλέπετε ότι υπάρχει πια. Μην πας να μου βάλεις τώρα, ξέρω εγώ τι να σου πω, το πάρτι. Όχι, ή την εκδρομή τάδε. Όχι, δεν θα πας εκείνη τη μέρα εκδρομή. Επειδή γενικά ήσασταν καλοί και επειδή τελειώνει η εβδομάδα και επειδή, εντάξει, δικαιούμαστε όλοι μερικές στιγμές χαλάρωσης, θα το χαλαρώσω λίγο προς το τέλος της εκπομπής και της εβδομάδας και θα σας μιλήσω, θα σας απασχολήσω για τα επόμενα περίπου 5-6 λεπτά με τον Γιάννη Σμαραγδί, το σκηνοθέτη μας, τον διακεκριμένο, τον λαοφιλή, τον λαοπρόβλητο, τον Γιάννη Σμαραγδί, που έχει αποσπάσει εκατοντάδες, χιλιάδες ίσως διεθνείς διακρίσεις και βραβεία, τον Γιάννη Σμαραγδί που ετοιμάζει καινούργια ταινία και που πήρε ακόμα ένα βραβείο, τον βράβευσε η Ακαδημία, όχι το Όσκαρ, γιατί όταν ακούς Ακαδημία λες μάλλον το Όσκαρ θα πήρε. Είμαστε στο δρόμο αυτόν, αλλά δεν είναι το Όσκαρ τώρα. Λοιπόν, έπεσε μπροστά μου μία είδηση για τον Γιάννη Σμαραγδί, ότι τώρα θα μου πείτε, Γιάννη Σμαραγδής, πρέπει να πω μερικά βασικά πράγματα, νομίζω ξέρετε. Ο Γιάννη Σμαραγδής είναι ο εθνικός μας, πώς να το πω έτσι, πρέπει να βρω μία λέξη, αυτός που ανατέμνει την προσωπικότητα, τις μεγάλες προσωπικότητες, ο εθνικός κινηματογραφικός βιογράφος. Ωραίο, δεν είναι, δεν ακούγεται έτσι? Ο εθνικός μας λοιπόν κινηματογραφικός βιογράφος των μεγάλων Ελλήνων είναι ο Σμαραγδής. Υπήρχε ένα άρθρο παλιά στο Κουλούρι, που σας έχω πει πολύ πόσο το εκτιμώ αυτό το site, που έλεγε ταινία για τη ζωή του Γιάννη Σμαραγδί, θα κάνει ο Γιάννη Σμαραγδής κάποια στιγμή. Λοιπόν, από ένα σημείο και μετά, εντάξει, εγώ δεν είμαι ειδικός για την τέχνη, αλλά δεν ξέρω αν έχετε δει τις ταινίες του Γιάννη Σμαραγδί, τουλάχιστον τις τελευταίες, ειδικά ο Καζαντζάκης, που αφορά και την Κρήτη εδώ στο νησί, που είμαι εγώ. Αφήστε τα τώρα, αφήστε, τι να σας πω, δεν. Αλλά εκείνο που ενοχλεί περισσότερο, εντάξει, περιορέξεως κολοκυθόπιτα, δεν σ' αρέσει η ταινία, οκ, τελειώσαμε, δεν έχεις να κάνει. Εκείνο που ενοχλεί είναι το μέγεθος, η προβολή και ένα παραμύθι που υπάρχει γύρω-γύρω από τον Γιάννη Σμαραγδί, που το περισσότερο το δημιουργεί μόνος του. Να σας πω τώρα μια είδηση. Η Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης, καταρχάς υπάρχει Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης, δεν το ξέρατε? Ακαδημία, και μόνο ο τίτλος σε βάζει σε υποψίες. Και δεν είναι η πρώτη φορά. γιατί υπήρχαν και κάτι φεστιβάλ στο Χιούστον, ξέρω εγώ, στην Αμερική, που δεν τα ήξερε μήπω τώρα, αλλά τέλος πάντων έχει πάρει σοριδών τα βραβεία από εκεί για τον Καζαντζάκη, που έβλεπες, λες, αυτή η ταινία είναι που βραβεύτηκε σίγουρα, και όμως αυτή. Τέλος πάντων, η Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης, που ναι υπάρχει, τέλος πάντων, τι να σας πω, υπάρχει μια ελληνική ακαδημία η οποία ασχολείται με τα βραβεία της τέχνης. Δεν είναι Ακαδημία Τέχνης, είναι Ακαδημία Βραβείων Τέχνης και μάλιστα πιο ειδικά είναι Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης. Μόνο από αυτό δεν χρειάζεται να συζητήσεις παρακάτω. Παρακάτω έχει ένα δελτίο τύπου που είναι, ξέρω εγώ, 2.000 λέξεις. Είναι όλο το βιογραφικό, η εργογραφία του Γιάννη Σμαραγδί. Λέει τέλος πάντων ότι θα τον βραβεύσει θα τον βραβεύσει ως ελληνική προσωπικότητα της χρονιάς με το Διεθνές Βραβείο Καποδίστριας. Κάτσε να δεις τώρα πόσα πράγματα υπάρχουν μέσα σε μερικές λεξούλες. Να κάνεις ολόκληρη εκπομπή θα αυτό. Μην κοιτάτε, εγώ πάω τώρα λίγο να το χαλαρώσω στο τέλος. Καταρχάς ένα δελτίο τύπου που το στέλνει μάλλον ο ίδιος ο Γιάννης Μαραγδής ή το γραφείο του, εν πάση περιπτώσει, που λέει ότι θα βραβευθεί ο πολυβραβευμένος, ο διεθνώς αναγνωρισμένος και ο ιδιαίτερα δημοφιλής σκηνοθέτης, μέσα σε δύο προτάσεις είναι όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Είναι λίγο περίεργο να αυτοχαρακτηρίζεσαι. Αλλά τέλος πάντων, πες ότι μπορώ να το παρακάμψω και αυτό. Πάμε παρακάτω στα ουσιαστικά. Τι είναι το βραβείο Καποδίστριας, γιατί δεν το έχω ξανακούσει εγώ, γιατί δεν υπήρχε πιο πριν, γιατί φτιάχτηκε τώρα το βραβείο Καποδίστριας, γιατί λέει με αυτό το βραβείο θα το καθιερώσει από φέτος αυτή η ακαδημία που σας έλεγα και θα το απονέμει κάθε χρόνο σε μια ελληνική καλλιτεχνική προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας που με το έργο του προβάλλει τις φωτεινές ελληνικές αξίες. Είναι ακριβώς σαν να έχει ποζάρει ο Γιάννης Μαραγδής για να φτιαχτεί το βραβείο αυτό. Επίσης έρχεται σε μια φοβερή συγκυρία που ο Γιάννης Μαραγδής θα πάρει το βραβείο Καποδίστριας την ώρα που ετοιμάζει την ταινία για τον Καποδίστρια. Πολλές συμπτώσεις μαζεύονται, δεν πιστεύετε κι εσείς, κάτι δεν σας βρωμάει. Εν πάση περιπτώσει, άντε πες να το καταπιείς και αυτό. Μετά πας να δεις τι είναι αυτή η ακαδημία, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια ακαδημία που ασχολείται με το να δίνει ελληνικά βραβεία τέχνης και που μάλιστα έχει δραστηριότητα αρκετά παλιά, από παλιά. Μόνο που μέχρι πρότινος αυτά τα βραβεία λεγόντουσαν κορφιάτικα βραβεία, δηλαδή κερκυραϊκά βραβεία. Κερκυραίος πιάνετε λίγο το νήμα και Καποδίστριας, κάπου κουμπώνει. Τα κορφιάτικα βραβεία που έχουν απονεμηθεί σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, αξιόλογοι κάποιοι από αυτούς προφανώς. Καλά, πέρυσι για τις ταινίες, για το τραγούδι, αυτό ήταν και ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Θα τρελαθώ, λέει, σας λέω μερικές φορές. Είναι σαν να σου κάνει πλάκα η ζωή, τέλος πάντων. Αυτοί οι κορφιάτες είναι οι Κερκυραίοι που ζουν στον Πειραιά και αφού τα κορφιάτικα βραβεία δόθηκαν για κάποια χρόνια, μετά τα κάναμε βραβεία της Ακαδημίας Ελληνικών Βραβείων Τέχνης, που ακούγεται λίγο σαν να σε έχει βραβεύσει η Αμερικανική Ακαδημία όταν λες πήρα το βραβείο της Ακαδημίας, οπότε περίπου έχεις πάρει το Όσκαρ, άμα καταλαβαίνεις. Εγώ με τη ματαιοδοξία των ανθρώπων τα πάω καλά, να ξέρετε. Δηλαδή μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, μπορώ έτσι να σχολιάζω, αλλά καταλαβαίνω. Εδώ όμως έχεις κάπου υπερβεί τα εσκαμμένα και δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό είναι το χειρότερο, ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Το χειρότερο από όλα είναι ότι την πατάμε εμείς οι δημοσιογράφοι στο δικό μου τον κλάδο, που διαβάζεις, ρε παιδί μου, σου έρχεται το δελτίο τύπου και λέει η Διεθνής Ακαδημία Ελληνικών, αυτό όπως σας το είπα, θα βραβεύσει, και μετά γράφεις εσύ βραβεύεται από την Ελληνική Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων, και δεν κάθεσαι να ψάξεις, το βάζεις και ένα copy-paste, λες άντε μια είδηση για το Σμαραγδί, και δεν κάθεται κανείς και εκτίθεσαι μετά, εκτίθεσαι όπως και να το κάνεις. Σας χαιρετώ και σας φιλώ. Καλό Σαββατοκύριακο, θα δω τι βραβείο μπορώ να πάρω μέσα στο Σαββατοκύριακο και να σας έρθω. πώς το λέει, πολυβραβευμένος, ωραίο δεν ήταν, διεθνώς αναγνωρισμένος και ιδιαίτερα δημοφιλής. Όλα αυτά θα τα έχω τη Δευτέρα, σας το υπόσχομαι. Γεια. Shut to the heart, and you're to blame. Maybe you give love a bad name. You promised me heaven and put me through hell. Chains of love got hold on me. When passion's a prison, you can't break free. To blame, baby, you gave love a bad name. Played my part and you played your game, baby, you gave love a bad name. You gave love a bad name. Your smile on your lips, blood red nails on your fingertips. A schoolboy's dream, you act so shy. Your very first kiss was your first kiss goodbye. Oh, your love is gone. Oh, there's nowhere to run. No one can save me. The damage is done. Shot through the heart, and you're to blame. Baby, you gave love a bad name. Played my part, and you played your game. Baby, you gave love a bad name. You gave love a bad name. Bad name. Your love is gone. Oh, there's nowhere to run. No one can save me. The damage is done. Shot through the heart, and you're to blame. Baby, you gave love a bad name. Played my part, and you played your game. Baby, you gave love a bad name. Fire. you give love a bad name.